2, 2, 2, 2, to jest tu, tu, tu, tu, to 5, 2, 2, 2, 2, to jest tu, tu, tu, tu, to 5, 2, 2, 2, 2, to jest tu, tu, tu, tu, to 5, 2, 2, 2, 2, to jest tu, tu, tu, to 5, 2, 2, 2, 2. Nic tylko siła, nie przełaka na tyłach. Jeszcze raz prestiż, który chciałbyś mieć, tak. Niestety cieć, może tylko chcieć, tak. Wygraszasz, poukrażasz się za gościa. Parę kart na znajomościach, czuję w kościach. Ostra kosa, nostra, postrach, tylko mu się posta. Ustach jasno, mocno, mosta, pięściach mniej owocna. Lecz wiedz, że od się uderzy jak miecz, tak. Odbezpiec co masz, bo sam nie dasz rady. To układy silne, robi się słaby, czarny, robi się blady. Jak po obliczu zakłady, tak. Jesteś sam, ma tam bram 10, biegnie tu. Solo się nie zadowolą, nie biegną widać grebem solą. Raczej rici rozpierdolą, o zasadach nikt nie wspomniał. Ona jak było wczoraj w telewizorze. Radzisz o tej porze, na dworze, gwiazdorze. Zagrasz główną rolę w tym horrorze. Nic ci nie pomoże, możesz pomyśleć o pokorze. O doktorze, o mój Boże. Dziś zagra ci paragraf 210 i nie pomogą mięśnie ćwiczone całą jesień. Jest tylko jedna zasada, nie obowiązuje żadna zasada. Jedna rada, miara temu, który spada pod kopy ta stada. Miara temu, który spada pod kopy ta stada. Miara temu, który spada pod kopy ta stada. Jeden gest, czasem też nawet bez. O, spojrzenie wystarczy i pies już marczy. Jeden wróci starczą, drugi na tarczy. Nie można spasować, bo trzeba zachować twarz. Ile masz, tyle czas, zagrasz, papak na pak. Dym i płyn zabrania odpuszczania. Skutecznie, zniewaga wymaga wyjaśniania. Ręcznie, rozwaga malaga. Blaga nienawiści, nie błaga nikt litości. Gości w swej złości, jak bydło bez duszy. Wyczuje zagrożenie, nie ruszy. Instynkt samozachowawczy. Nie ma ofiar, za sami oprawcy. Czyli dwóch debili, po danej chwili w niewoli promili, skończyli być mili. Teraz to tylko kwestia siły. I tu kurwa możesz grubo się pomylić. Bo jak sam nie może, to pomoże sobie nożem. Więc proszę cię, pozdraw i zrobił co możesz. Proszę, bym nie padł na nożem, popalony ciosem przez kosę. Frustracja się szerzy, strzeż się ulicznych żołnierzy, którym na niczym nie zależy. Na ulicach jest mój, kto nie swój, ten jest tu. Więc nie trój, tak jest tu. Więc nie trój, tak jest tu. Zapomnij skurwysynie, nie jesteś w kinie. Znajdujesz się w krainie opartej na sile. Tu rządzą świnie, a słaby ginie w tej szarej machinie. Ja o tym pamiętam jak o swojej rodzinie. Skurwysynie.